Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do ćwierćfinału Mistrzostwa Europy awansowały polskie siatkarki. Nowy rok szkolny rozpocznie się stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym, zapowiada minister edukacji. Prezydent USA wezwał mieszkańców południowych Stanów, aby poważnie potraktowali zagrożenie huraganem Ida. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W bułgarskim Plovdiv w meczu 1/8 finału pokonały Ukrainę 3-1. We wtorek o półfinał zmierzą się z Turcją. Turcja w 1/8 finału pokonała Czechy 3-1. W drugim spotkaniu 1/4 finału w Bułgarii Holandia zagra ze Szwecją. Stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówił w Bełżycach, że w tym roku, w odróżnieniu od poprzedniego, przewidywania są lepsze, ponieważ szczepienia przyniosły efekt. Mamy do 80% nauczycieli zaszczepionych podwójną dawką. Jeśli chodzi o uczniów powyżej 12 roku życia, bo od 12 roku życia można się szczepić, to jest już ponad 30%. Jestem przekonany, że koniec wakacji, początek roku szkolnego i wszystkie nasze akcje, które będziemy robić również w szkołach, spowodują, że będziemy mieli coraz więcej zaszczepionych również uczniów. Przypomnę, ponad 100 milionów złotych i sprzęt, który właśnie w tym momencie do szkół jest dostarczany, powoduje, że jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, co będzie nie tylko 1 września, ale przez kolejne miesiące. Jeszcze we wrześniu w szkołach zostaną uruchomione punkty szczepień. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas dożynek w Bobolicach o planach dofinansowania i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Szef rządu podkreślił, że realizacja tych założeń pozwoli na przywrócenie godności polskiej wsi i jej właściwego miejsca na społecznej mapie Polski. Chcę także powiedzieć o wielkim rozwoju naszego programu dla wsi popegeerowskich, tych wsi, które zostały całkowicie zepchnięte na margines. Ten program będziemy kontynuować jeszcze w tym roku w wysokości 1 miliarda złotych. Na to zasługuje polska wieś. Na to, żeby wyrównać warunki życia między polską wsią a miastem. Premier zapowiedział również powstanie i przyjęcie w tym roku programu ubezpieczeń od klęsk żywiołowych dla rolników. Szef unijnej dyplomacji napisał na Twitterze, że oczekuje od talibów wywiązania się ze swoich obozobowiązań dotyczących ewakuacji. Wcześniej Josep Borrell poinformował, że talibowie zgodzili się na umożliwienie ewakuacji osobom, które pozostały w Afganistanie i chcą wyjechać. Pod wspólnym oświadczeniem w tej sprawie podpisały się rządy kilkudziesięciu krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Beata Płomecka. Obywatele Unii Europejskiej i Afgańczycy, którzy z nami pracowali oraz osoby, które czują się zagrożone, muszą mieć możliwość opuszczenia Afganistanu, napisał na Twitterze szef unijnej dyplomacji, dodając, że oczekuje od talibów, że pozwolą tym osobom bezpiecznie podróżować. A w opublikowanym wcześniej wspólnym oświadczeniu z rządami kilkudziesięciu krajów Josep Borrell napisał, że talibowie obiecali, że pozwolą na opuszczenie kraju osobom z upoważnieniem do wyjazdu. Dodał, że zapewnili, że te osoby będą mogły w sposób bezpieczny i zorganizowany przedostać się do punktów wyjazdu i opuścić Afganistan. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prezydent Joe Biden wezwał mieszkańców południowych Stanów USA, aby poważnie potraktowali zagrożenie huraganem Ida, który dotarł do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Biden obiecał lokalnym władzom pełne wsparcie w walce ze skutkami żywiołu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ida dotarła do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej jako huragan czwartej kategorii. Towarzyszy jej wiatr o prędkości do 240 km na godzinę. Najbardziej skutki żywiołu odczują mieszkańcy Luizjany, Mississippi oraz Alabamy. Prezydent Joe Biden, który odwiedził Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego, zapewnił, że w koordynacji z władzami stanowymi i lokalnymi rząd federalny rozlokował w regionie sprzęt i produkty, które mogą być konieczne po przejściu huraganu. Obejmują one 2,5 miliona posiłków i 3 miliony litrów wody. Mamy na miejscu generatory, zmobilizowaliśmy ekipy energetyczne, które zajmą się przywracaniem elektryczności. Biden ostrzegł, że huragan Ida może spowodować duże straty i jest poważnym zagrożeniem dla życia. Prezydent USA wezwał mieszkańców południowych Stanów, by zastosowali wszelkie środki ostrożności i stosowali się do zaleceń władz lokalnych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia przeważnie pochmurno, opady deszczu chwilami na południu, w centrum i na wschodzie. Lokalnie możliwe burze, a wysoko w Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach przeważnie od 15 do 17 stopni. Rano gdzieniegdzie zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Minut po północy rozpoczął się nowy tydzień, mamy poniedziałek I jak co tydzień zaczynamy go od audycji Nocny Przegląd Myśli, w której witają Państwa Halina Leszczyńska, realizująca tę audycję, oraz Michał Kirmuć, mówiący te słowa. Przywitaliśmy się muzyką Grzegorza Cichockiego. Tak, wiem, że ostatnio dosyć często sięgałem po twórczość tego artysty, ale zawsze był jakiś powód. No i dzisiaj też powód jest. Wczoraj był jubileusz. Jubileusz jego narodzin. 29 sierpnia 1957 roku w Tczewie na świat przyszedł Grzegorz Cichocki. No to z tej okazji dzisiaj troszeczkę więcej muzyki tego artysty. brakuje nam tego artysty. Grzegorz Ciechowski, gdyby żył wczoraj, ukończyłby 64 lata. Pozostanę przy dniu wczorajszym, aczkolwiek w nieco innych okolicznościach. Wczoraj w Inowrocławiu odbył się festiwal Inorock po raz kolejny i po pewnej przerwie oczywiście spowodowanej pandemią. Tak się złożyło, że nie tylko miałem okazję tam być, ale też razem z artystką o imieniu Baśnia poprowadzić ten festiwal. No i chciałbym tutaj ładnie się ukłonić do wszystkich Państwa, których spotykałem tego dnia, którzy wspominali o tym, że słuchają Trójki, słuchają nas, więc bardzo było to miłe i bardzo było miło uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu, które no, jak zawsze ma jakąś taką dziwnie rodzinną, magiczną atmosferę. Wszystko rozpoczęło się od koncertu zespołu, który jest dobrze znany słuchaczom Trójki, grupa Obrazki. Niedawno grali tutaj obok w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po nich równie udany koncert grupy Frontal Cortex. No, a potem pierwszy zespół zagraniczny, czyli RPWL, który przyjechał do nas między innymi po to, by wykonać materiał ze swojej debiutanckiej płyty sprzed 20 lat, God Has Failed. Ale ja wrócę jeszcze na chwilę do koncertu grupy Obrazki, bo choć był krótki, to nie tylko piękny, ale i zaskakujący, jeśli chodzi o finał. Bo na zakończenie grupa Obrazki postanowiła sięgnąć po utwór spoza swojego repertuaru. No niestety chyba studyjnej wersji w wykonaniu Obrazków nie ma, więc posłużę się teraz oryginałem. I knew he was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. Cure the wasting disease. Hero. Lands a crippled airplane. Solves great mysteries. Hero. Not the handsome actor. Carry on, tried to bear the agony, tried to hold some faith in the goodness of humanity. As the years went by, we drifted apart. When I heard that she was gone, I felt the shadow cross my heart. But she's nobody's hero. In the eye. Nobody's Hero. Przed laty grupa Rush, a wczoraj w Inowrocławiu grupa Obrazki. I muszę Państwu powiedzieć, że ten utwór na finał ich koncertu zabrzmiał równie efektownie. Jak wspomniałem, był także zespół RPWL grający głównie repertuar z debiutanckiej płyty God Has Failed i to był jeden z dwóch wykonawców spoza naszych granic. No i właśnie, ten drugi, ta druga, to była artystka, która myślę, że wiele osób nie spodziewało się tego, jak wyjątkowy będzie to koncert. Myślę, że na ten wieczór wiele osób przyszło na innych wykonawców, ale każdy, absolutnie każdy wychodził pod wrażeniem tego koncertu. Tak jest. Piękny, absolutnie magiczny koncert wczoraj w Inowrocławiu na festiwalu Inorock. No ja przyznam się Państwu, że oczywiście znałem tę artystkę z nagrań, znałem z płyt, ale jakoś nie miałem okazji widzieć jej na scenie, dlatego też nie miałem wielkich oczekiwań. Chwilę wcześniej miałem okazję też z nią porozmawiać. Miła, taka skromna, ciepła dziewczyna, no ale jak wyszła na scenę, to było po prostu coś szamańskiego. Pamiętam, że ten koncert trochę skończył się wcześniej niż planowaliśmy i pamiętam, że podchodząc do artystki, do zespołu, zapytaliśmy, czy jeszcze wrócą zagrać bis. No i wspomnieliśmy o tym, że to niezwykle piękny był koncert, na co usłyszeliśmy: poczekaj, najlepsze zaraz nadejdzie. No i to był, tak wyglądał finał tego koncertu. Thank you. Free. Eivor. Mniej więcej w takiej wersji usłyszeliśmy ten utwór wczoraj w Inowrocławiu. No i muszę powiedzieć, że następny wykonawca no nie miał łatwo. Chociaż był to wielki zespół, ale jednak Eivor absolutnie szamańsko zaczarowała całą publiczność. No i żeby ich uspokoić, nie było. Nie było łatwo. Powiem tylko tyle, że jeszcze przed koncertem Eivor okazało się, że było na tyle dużo osób zainteresowanych jej muzyką, no, że to wszystko, co ze sobą przywiozła, by sprzedać, płyty, koszulki, rozeszło się w mgnieniu oka, powiem tak. Bardzo bym chciał poznać Państwa opinię, jeśli ktoś z Państwa był na festiwalu Inorock, bo zdaje się, że chyba jeszcze zapomniałem podać swój adres mailowy. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na Państwa nocne myśli. A ten zespół, który pojawił się po Eivor? No, tak jak tydzień wcześniej, tak jak dwa tygodnie wcześniej, taki w Inowrocławiu. Chociaż to był taki trochę bonusowy koncert. Jego miało nie być, ale się odbył. Ostatni koncert trasy świętującej 20-lecie grupy Riverside. Równie magiczny, równie piękny, trochę krótszy od tych poprzednich, ale krótszy dosłownie o kilka minut. No i tak samo jak wcześniej podczas tych koncertów utwór Time Travelers pojawił się tam w nieco innej wersji ze zmienionym delikatnie tekstem. Zamiast 30 pojawiło się oczywiście 20. One day we'll find our way straying from the road we thought we could go until we would fade. One day we'll find our way straying from the road we thought we could go until we would fade. Traveling across the fallen earth and the foreign lands we survive. To believe that this is not the end, this is not the time. Moving unseen beyond the shadows waiting for the birth of a star we can follow. One day we'll find our time, come to realize that our history came full circle. Traveling across all the dried up seas and the foreign lands we survive. To believe that this is not the end, this is not the time. This is not the time. We crane our necks for you. We know we'll make it through. And we can go back to the forest. Let's go back to the world that was 30 years ago. Let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago. And let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago. And let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago. And let's believe this is our time. Traveling across all the dried up seas and the foreign lands we survive. To believe that this is not the end, this is not the time. This is not the time.

Liberian Girl i Michael Jackson. To jeszcze szybciutko jedna data, jedne urodziny, również wczorajsze, bo wczoraj 58 lat skończyła Elizabeth Fraser. Afryka, Octa Twins i Pandora. No oczywiście z najlepszymi, choć trochę spóźnionymi życzeniami dla Elizabeth Fraser. Tak się złożyło, że dzisiaj wszystkie utwory w tym naszym nocnym przeglądzie myśli pojawiły się z jakiegoś powodu, to teraz tak zupełnie bez powodu. Jedna z najpiękniejszych piosenek, która pojawiła się w ostatnich miesiącach. He hears a voice, he tries to recognize the source and place the name. A face so familiar, the smile soft and warm. The memory evades him, his mind wanders on. Down rabbit holes, a darkened maze, a place to hide and be alone. Where thoughts land like snowflakes in the palm of his hand. Swift melting moments, his tears a surprise. He tries to remember just what made him cry. With a beautiful stranger who is holding his hand. He's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, a lover ghost of memory. She'll wait for an eternity. Empty room, moth-eaten curtains, drunken dreams hold back the light. But for solitary sunbeams on dull chandeliers, colorless butterflies, the fate now revealed in silken webs. Forever held within the sails of yellow shrouds that gather dust above the dance hall floor. The silent space, she stands alone, and in her heart she hears the sound. The sweet lift of music that drew them so close, that first danced together with the world at their feet. Not so long ago, he's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, a lover ghost of memory. She'll wait for an eternity. He's still here. Side upon the earth, growing together, now forever apart, with a love so embracing, held in their hearts, but nothing between them, no memory shared, no recognition in his soft pale green eyes. He's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, her love, a ghost of memory. She'll wait for an eternity. He's still here, he's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, her love, a ghost of memory. She'll wait for an eternity. He's still here. And they're still here. Miesiące mijają, a Garden of Remembrance Fisha ciągle chwyta za serce. Piękny to utwór. Szkoda, że te koncerty, które miały się odbyć, na razie są zawieszone, odwołane, ale mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy taką piękną pieśń zaśpiewaną na żywo przez tego artystę w naszym kraju. I to tyle na dziś. Halina Leszczyńska, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy, a ja tradycyjnie życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi.